close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής, η κανονική σύνθεση δηλαδή της Φάρμας των Ζώων. Χθες είχαμε μια αντικατάσταση. Θάνο, δεν έχω κανένα παράπονο από την γωγό, αλλά η ζωή είναι πολύ σκληρή μακριά σου. Θα αρχίσει πάλι τα μούληψες και τέτοια όπως την άλλη φορά μετά τον Παπαδομανολάκη. Συγγνώμη αν είμαι συναισθηματικός. Συγγνώμη αν έχω ψυχή, συγγνώμη αν έχω καρδιά, συγγνώμη αν δεν είμαι φτιαγμένος από πέτρα. Εγώ συγγνώμη αν έχω πάρει κάποια κακά κουσούρια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δηλαδή καταλαβαίνετε, δεν ήταν τυχαία η απουσία μετά από τρίμερο. Υπάρχει ένα τρίμερο και έχει διδάξει ο Πρωθυπουργός ότι κολλάς και μια μέρα. Επειδή το παίζω έτσι και το παίζουμε εδώ εναλλακτική, εμείς κολλάμε Τρίτη, δεν κολλάμε Παρασκευή. Αυτό είναι το ζήτημα. Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Και να μην αρχίσετε τα που ήσουνα και τέτοια και τετραήμερο κλπ. Παιδιά, Πρωθυπουργό Μητσοτάκη έχω. Να μου κάνετε τη χάρη. Ναι, γενικά εντάξει. Κάτι προσπαθούμε κι εμείς εδώ πέρα να μάθουμε από τον Πρωθυπουργό μας. Θάνο, βάλε λίγη μουσική να χορέψει ο κόσμος. Λοιπόν, όπως ήδη σχολιάζετε στο chat και σας καλησπερίζουμε και σας καλούμε να σχολιάζετε, είναι λίγο πιο μπλε το στούντιο. Όλη η ζωή είναι πιο μπλε. Όλη η Ελλάδα είναι μπλε. Είναι μπλε. Είναι μπλε. Και το στούντιό μας είναι μπλε. Είναι μπλε. Είναι μπλε. Πότε βγήκε, πότε ήταν εκείνη η αποφράδα μέρα, 7 Ιουλίου. Τέλος πάντων. Ναι. Και είχε υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός μας ότι θα γίνει ο ουρανός πιο γαλανός. Ο ήλιος πιο φωτεινός. Πάλι για παγετό πάμε, άλλο αυτό. Αλλά εμείς δεν θα μπορούσαμε να μην διακοσμήσουμε το στούντιο στα χρώματα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί αυτό είναι ο στόχος. Και μερικές φορές είμαστε άδικοι και υπερβολικοί απέναντι στο κόμμα της καρδιάς μας. Εμείς προσπαθούμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε μπλε, το κάνουμε. Ναι. Αυτό είναι το σχέδιό μας. Το σχέδιό μας είναι λίγο μπλε περισσότερο κάθε μέρα. Θα αλλάξουμε λίγο το στούντιό μας. Τώρα, επειδή δεν μπορούμε να το κάνουμε από τη μια στιγμή στην άλλη, θα μας επιτρέψετε να το αλλάξουμε λίγο σταδιακά. Θα ήταν πιο ωραίο, καταλαβαίνουμε τώρα, να τα κάναμε όλα μονομιάς και να σας το εμφανίζαμε κατευθείαν. Αλλά έτσι θα έχετε τη μεγάλη χαρά να βλέπετε λίγο-λίγο, βήμα-βήμα, πετραδάκι-πετραδάκι. Μπήκε άλλο ένα 5 ευρώ στις συνδρομές. Έλα να πάρουμε. Έλα να πάρουμε ένα ράφι. Μπήκε άλλο ένα 5 ευρώ. Αύριο, ας πούμε, θα δείτε και ένα ράφι. Ναι. Να υπάρχει εδώ πέρα, ας πούμε. Και σταδιακά θα δείτε και μετά θα λέτε: εγώ πότε άλλαξε έτσι το στούντιο. Εγώ το έχω αφήσει μόνο μπλε. Δεν θα καταλάβετε τη διαφορά. Γιατί είναι λίγο που το βλέπεις και δεν καταλαβαίνεις την διαφορά. Ενώ άμα δεις τον άλλον μετά από 2 χρόνια, μπορεί να του πεις πάχινες ή σου πέσαν τα μαλλιά. Ενώ σταδιακά δεν το βλέπεις και λες: πότε έγινε έτσι. Ήρθε η άνοιξη, ναι. Ουρανού κατάνοιξη. Και ειδικά και με την επικαιρότητα είναι όλο και καλύτερα τα πράγματα. Κωνσταντίνα, από πού θα ήθελες να ξεκινήσουμε? Νομίζω ότι δεν αποφεύγεται το να ξεκινήσει κανείς από τα διεθνή. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Μάλλον θα χρειαστεί να ξεκινήσουμε από τα διεθνή και μετά ας περάσουμε και στα δικά μας εδώ πέρα. Αλλά με δεδομένο ότι έχουμε λίγο πολέμο. Mm-hmm. Έχουμε, δεν ξέρω, η Ελλάδα είναι σε πόλεμο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ναι, λίγο μόνη της. Είναι σε πόλεμο η Ελλάδα. Ακούω, λέει, είναι σε πόλεμο. Μόνο ο Ευκλήδης Τσακαλώτος διαμαρτύρεται και λέει, παιδιά, μην το λέτε, δεν είμαστε. Πόλεμος είναι εκεί. Ναι. Εμείς απλώς στέλνουμε πολεμικό υλικό. Ναι, που ναι. Μάλλον δεν φτάνει κιόλας. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Θες να το εξηγήσεις αυτό το δεν φτάνει, Θάνο, γιατί είναι κάτι το οποίο αξίζει, νομίζω, τον κόσμο να συζητηθεί. Ένα ζήτημα θα φτάσει αυτό το περίφημο υλικό τελικά στην Ουκρανία. Θα πει κάποιος, βλέποντας το τι συμβαίνει, ότι το να φτάσει είναι κάπως επικίνδυνο. Γιατί φαίνεται όντως ότι χρησιμοποιούνται από Ουκρανούς νεοναζί του Αζόφ, που είναι επίσημα ενταγμένοι στον στρατό της Ουκρανίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι όλοι. Μην αρχίσουμε. Τα είπαμε στην ανασκόπηση. Τώρα μπορούμε να τα κόψουμε αυτά. Όχι, ό,τι είπαμε στην ανασκόπηση. Αντιθέτως, θα τα λέμε και εδώ προκειμένου να προμοτάρουμε την ανασκόπηση. Και λέμε, αν δεν είδατε. Ναι, ναι, ναι, θα το πούμε και αυτό. Οπότε είναι το πώς θα περάσουν. Είχε κάνει και μία έτσι, κάπως το είχε πει ο Γιάννης Μάζης, ο καθηγητής, ότι υποστηρίζουμε ότι στείλαμε, αλλά δεν είναι ότι θα φτάσουν κιόλας, γιατί θα πάει στην Πολωνία και μετά από την Πολωνία κάπως πρέπει να μπουν στην Ουκρανία και είναι ίσως από εκεί υπάρχει κάποιο θέμα. Αλλά αυτά τα χιλιάδες Καλάσνικοφ είναι το λιγότερο. Δηλαδή δεν θα γυρίσει ο πόλεμος με αυτά τα υλικά. Το θέμα είναι η ενεργή εμπλοκή της χώρας και το πού πάει η εξωτερική πολιτική της χώρας. Όμως, και ποιος αποφασίζει, γιατί Θάνο, αποφασίζει ένας. Περίμενε όμως τώρα. Με αυτά τα Καλάσνικοφ που στείλαμε, ναι, δεν γυρνάνε οι διεθνείς ισορροπίες. Δεν θα έλεγες δηλαδή ότι ξαφνικά η Ελλάδα φαίνεται να παίζει ένα πρωταγωνιστικό, ναι, ρόλο. Δηλαδή ότι εμφανίζεται ξαφνικά Μητσοτάκης. Ποιος είναι ο άνθρωπος που τρέμει ο Πούτιν? Ποιος είναι ο άνθρωπος που φοβάται η διεθνή σκηνή? Ποιος είναι ο άνθρωπος που θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη συνέχεια? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι σαφές. Δηλαδή, αυτό είναι η έκπληξη του πολέμου. Δηλαδή, εκεί περίμενε ο Πούτιν να κάνει περίπατο στην Ουκρανία. Ξαφνικά εμφανίζεται μπροστά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης και του λέει: «Ως εδώ, Βλαδίμιρε». Και μετά εκνευρίζεται εκεί η Ζαχάροβα και μας βρίζει. Και τι να μας πει και αυτή η Ζαχάροβα και τι ξέρει? Και διάφορα άλλα συσχετικά που ακούστηκαν. Και παράλληλα απομονώνει τη Ρωσία, απομονώνεται η Τουρκία. Η Τουρκία νομίζω ότι είναι πιο απομονωμένη από ποτέ. Από ποτέ. Για δηλαδή από εποχές Δουνουτού που όλο έφευγε και όλο εδώ ήταν, είχαμε να δούμε τέτοια απομόνωση επί ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη τώρα. Τα θυμάμαι αυτά. Απομονώνεται η Τουρκία και επειδή είναι απομονωμένη, πάει η Ρωσία και η Ουκρανία στην Ατάλεια να κάνει παρέα στην απομονωμένη Τουρκία. Είναι να απομονωθούν όλοι μαζί. Σε ένα δωμάτιο στην Ατάλεια, να είναι η Τουρκία η δύναμη της ειρήνης και να διαπραγματεύονται οι υπουργοί εξωτερικών. Και αυτό είναι επιτυχία της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας, που θα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη επιτυχία μετά την αναγνώριση του Χουάν Γκουαϊδό ως Προέδρου της Βενεζουέλας. Στις πρώτες 5 μέρες έγινε η πρώτη αρλούμπα στην εξωτερική πολιτική. Πρέπει να ξέρουμε τι περιμένουμε. Συγγνώμη κιόλας. Αυτό με τον Γκουαϊδό έχει πάει πάρα πολύ καλά. Και δεν μου λες κάτι τώρα. Ο Πιπίνης πληρώνεται, αποτελεί έμισθο σύμβουλο της κυβέρνησης. Δηλαδή υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος που η δουλειά του είναι καθημερινά να ξυπνάει και να ενημερώνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη για ζητήματα Λατινικής Αμερικής. Είναι ακόμα έτσι, είναι σύμβουλος. Δεν έχουμε ενημερωθεί για κάποια αλλαγή. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Δηλαδή υπήρξε κάποιο τηλεφώνημα αυτές τις μέρες. Λοιπόν, θα τα πάρουμε με τη σειρά. Θα πούμε πρώτα το ελληνοτουρκικό και μετά θα πούμε Βενεζουέλα. Ναι, ναι, ναι. Και μετά Μαδουρέους και Γκουαϊδό. Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η ρητορική του Πρωθυπουργού, την οποία την έχω σχολιάσει και εγώ σε άρθρο, τη σχολιάσαμε και εκτενέστερα στην ανασκόπηση και κάπως πιο κινηματογραφικά μπορώ να πω, ότι τώρα που στέλνουμε στη Δύση, η Τουρκία θα είναι, η Ρωσία ενδεχομένως να είναι πιο εχθρική στις ελληνικές θέσεις. Κλάει τώρα, ποια είναι η Ρωσία, μωρέ, και πότε η Ρωσία μας στήριξε και τέτοια ωραία γραφικά που γράφουν διάφοροι φιλελέδες γνώστες του Realpolitik στο διαδίκτυο. Αλλά θα μας στηρίξουν οι σύμμαχοι. Και η Τουρκία θα δει, θα αλλάξει τη ρητορική της, θα δει ο Ερντογάν ότι αυτά δεν περνάνε, και θα αλλάξει τη ρητορική και ξαφνικά θα είναι πολύ πιο φιλική και θα είναι με τις ελληνικές θέσεις. Τώρα δεν θα μπούμε πολύ στο ποιος έχει δίκιο και αν όλοι έχουν κάποια επιχειρήματα και γιατί δεν πάμε στη Χάγη. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Αλλά τέλος πάντων, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις πρώτες μέρες του πολέμου έβγαλε το συμπέρασμα ότι έτσι θα απομονωθεί η Τουρκία. Μπορούμε ήδη να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι αυτό δεν έχει πάει καλά. Δηλαδή, όπως και να το κάνουμε, εμείς βγήκαμε τα μπούνια πρώτη γραμμή, ως, όπως είπαμε στην ανασκόπηση, να δείτε το επεισόδιο, καλό προτεκτο, με το ηθικό, τον ελεύθερο κόσμο και το δίκαιο. Και η Τουρκία δεν έχει επιβάλει καμία κύρωση και είναι η ειρηνευτική δύναμη στο έδαφος της οποίας διαπραγματεύονται. Περιμένει κάποιος να έχουμε αυτό το ειδικό βάρος για να, κάνουμε, για να γίνουν οι διαπραγματεύσεις στην Αθήνα αντί για την Ατάλεια? Όχι. Ή έγινε εκείνη στη Χωμηθεία που σχολιάστηκε στο διαδίκτυο, στο Open, που είναι ο Παπαδόπουλος ο δημοσιογράφος και είναι ένας ναύαρχος, ένα αποστρατεία, ο οποίος εξηγεί αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε το ειδικό βάρος. Και ναι, τα πήρε ο Παπαδόπουλος και ουσιαστικά είπε ότι το στράτευμα δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Δηλαδή, είμαστε στο σημείο που έχουμε ψύχρεμους εν αποστρατεία στρατιωτικούς. Ελπίζω και οι μη εκτός αποστρατεία στρατιωτικοί να είναι το ίδιο ψύχρεμοι. Και έξαλλους δημοσιογράφους. Αλλά, για να το κλείσω, να κλείσω αυτή την εξήγηση των γεγονότων, υπάρχει ένα χάσμα. Δηλαδή, οι άλλοι διαπραγματεύονται στην Ατάλεια. Μπορεί να υπογραφεί και καμιά συνθήκη που θα λέγεται συνθήκη της Ατάλειας στο τέλος. Και εμάς μας βρίζει, ενώ έχει πόλεμο στη Ρωσία, το Υπουργείο Εξωτερικών αφιερώνει 500 λέξεις για να βρίσω του, όχι τους Έλληνες, την ελληνική κυβέρνηση για, για τη ρητορική της. Κάπως θα μπορούσε να μην είναι τόσο μεγάλες αποστάσεις. Να πούμε εδώ ότι δεν είναι ότι ντε και καλά τώρα. Αν είχαμε καλύτερη διαχείριση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα είχαμε πλήρη ανατροπή αυτών των ισορροπιών και θα βρίσκαμε την Ελλάδα στο ρόλο αυτό των ρυθμιστικών να υποδέχεται ως συνομιλητές στις δύο πλευρές και ούτω καθεξής. Δεν λέμε ότι θα συνέβαινε αυτό. Mm-hmm. Αλλά αυτό που μπορεί να πει κανείς, που προκύπτει κάπως από τα γεγονότα τώρα, είναι ότι η Ελλάδα έπαιξε ένα ρόλο τρομερά ενθουσιώδους υποστηρικτή της νατοϊκής στάσης απέναντι στον πόλεμο, τρομερά ενθουσιώδους, παρότι υπόθηκε ότι όλοι αυτό κάναν, είδαμε ότι δεν το κάναν όλοι, δεν ισχύει αυτό. Υπήρχε ένα περιθώριο κινήσεων με μεγαλύτερη, υπήρχε ένα εύρος διαφορετικών κινήσεων που θα μπορούσε η Ελλάδα να ακολουθήσει. Εμείς στείλαμε όπλα, όχι ανθρωπιστική βοήθεια. Και τα δύο στείλαμε. Ναι, αλλά τα όπλα απλώς έχουν το ηθικό βάρος ότι συμμετέχει στον πόλεμο. Μόνο η ανθρωπιστική βοήθεια μπορείς να πεις ότι είναι ανθρωπιστική βοήθεια, συνεπώς βοηθάς ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν. Είναι κάπως ευκολότερο να το δικαιολογείς. Ενώ το άλλο είναι συμμετοχή. Λοιπόν, και φαίνεται ότι αυτό, ενώ έχει ορατές και χειροπιαστές αρνητικές επιπτώσεις στις διεθνείς σχέσεις της χώρας, όπως φάνηκε από την στάση της Ζαχάροβα, δεν θα έχει εξίσου ορατές και χειροπιαστές θετικές συνέπειες για την ελληνική πολιτική. Αυτό είναι το ζήτημα. Αντιθέτως, βλέπουμε ότι στην Τουρκία τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δεν λέω ότι θα είχε γίνει έτσι και δεν λέω ότι θα έπρεπε για λόγους ρεαλισμού να κρατήσουμε μια στάση διαφορετική. Εμάς, η στάση μας, και λέω εμάς με κάποιο φάρος γνωριμίας, αλλά τέλος πάντων η δική μου στάση είναι ότι πρέπει η τοποθέτησή μας να βασίζεται σε αρχές. Να κάνουμε αυτό που πιστεύουμε, δηλαδή. Στην προκειμένη περίπτωση βλέπεις ότι έχουμε αφήσει στην άκρη όλα τα ηθικά ζητήματα που θέτει η μέχρι τώρα στάση του ΝΑΤΟ, δηλαδή ότι δεν δικαιολογεί την επίθεση του Πούτιν, αλλά οπωσδήποτε είναι τρελό τώρα να παραστείς κανείς ότι δεν έχει συμβεί τίποτα, ότι όλα ξεκίνησαν πριν από λίγες μέρες. Ναι, είναι αυτά τα δύο επιχειρήματα που έχουμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, το ηθικό και το ωφελημιστικό. Δηλαδή τώρα εδώ αφήνουμε στην άκρη το ηθικό και πάμε σε αυτό που είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, από την ομιλία του στη Βουλή, όταν αποφάσισε, και ταπεινά τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, να μας ενημερώσει για την εμπλοκή της Ελλάδας σε πόλεμο. Δηλαδή, ήταν μεγάλη του παραχώρηση, αφού τα έχει αποφασίσει όλα, να έρθει στη Βουλή να μας μιλήσει. Και αυτά πρέπει να τα εκτιμάμε. Και δεν είμαστε άδικοι. να φαίνεται το στούντιο το μπλε πίσω μου. Όταν λοιπόν έγινε αυτό και μετά και στη συνέντευξη, είπε ότι κοιτάμε και τι γίνεται με την Τουρκία. Οπότε το έχει συμπεριλάβει σε αυτό που εσύ ονομάζεις στρατηγική, σε αυτό που προσωπικά θα αρχίσω να ονομάζω του κουτρούλ το γάμο, ό,τι γίνει. Ή τέλος πάντων προτεκτοράτο, συγγνώμη και λοιπά. Και φαίνεται αυτό να μην βγαίνει. Δηλαδή ήδη μπορεί κάποιος να πει, μπορεί να φανταστεί άμα γίνει το πολύ θετικό σενάριο, μακάρι να τα βρούνε, εννοείται, τι, ποιος θα γκρινιάζει, και τα βρούνε εκεί πέρα, ήδη επιφημείται ο Ερντογάν για το ρόλο του, τις ίσες αποστάσεις, το ότι κράτησε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, αυτά δεν είναι παράλογα πράγματα. Αυτό σημαίνει να έχεις εξωτερική πολιτική, και η Τουρκία είναι στο ΝΑΤΟ. Τίποτα δεν άλλαζε από την... θα μπορούσες και να έχεις συμμετάσχει στις κυρώσεις, αν θεωρείς ότι είναι σημαντικό, και να έχεις στείλει ανθρωπιστική βοήθεια, να μην έχεις χρησιμοποιήσει αυτό το αντιρωσικό κρεσέντο, που φεύγω να το πω ιστερία λόγω ψυχιατρικοποίησης κλπ. Να μην παραποιείς έγγραφα με κοινές διακηρύξεις των Ευρωπαίων Υπουργών Πολιτισμού για να υποστηρίξεις ότι είναι ευρωπαϊκή πολιτική αυτό που κάνεις. Θα μπορούσε να μην κάνεις κάποια πράγματα και να κρατήσεις ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, να μιλάς. Δεν είναι τόσο παράλογο, δεν είναι όλα άσπρο μαύρο. Μιλάει η Αμερική αυτή τη στιγμή, μιλάει με τη Βενεζουέλα, η Δύση μιλάει με το Ιράν, και μόλον ότι πάλι τα μεγέθη δεν είναι ίδια. Εμείς έχουμε καταφέρει να κλείσουμε κάθε διάβλο επικοινωνίας με τη Ρωσία και να διαπραγματεύονται στο έδαφος της Τουρκίας. Και σαν να μην συμβαίνει αυτό, όπως σωστά υπήρχε το σχόλιο του Στάσιου, υπάρχει ένα ταξίδι, μια συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν την Κυριακή που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Συνήθως εμείς δεν το λέμε αυτό για συναντήσεις, έχω να σημειώσω. Απλώς είναι ενδιαφέρον το timing. Ότι την Πέμπτη, μπορεί η Παρασκευή, συναντιόνται στην Ατάλεια οι Υπουργοί Εξωτερικών και ξαφνικά βγαίνει στα τουρκικά ΜΜΕ ότι πάει. Εμείς το μαθαίνουμε από τα τουρκικά ΜΜΕ, γιατί εντάξει, είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει κανέναν ο Μητσοτάκης. Όχι. Ότι θα πάει ο Μητσοτάκης στην Κωνσταντινούπολη. Θα είναι στο Πατριαρχείο και επιτόπου θα τα πούνε και κάποια λεπτά με τον Ερντογάν. Και μετά θα έχει κοινές δηλώσεις. Και η Τουρκία ήδη έχει πει την ατζέντα την ατζέντα της συζήτησης. Φρόντισε, βγήκε ο εκπρόσωπος τύπου και έβαλε όλη την ατζέντα και λέει: έχουμε πλούσιο φάκελο. Έχουμε αποστρατικοποίηση νησιών που υπάρχει στη συνθήκη της Λοζάνης, αλλά και αυτοί παραβιάζουν τις συνθήκες και είναι λίγο complicated, τα γνωστά. Έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο. Έχουμε Βόρεια Κύπρο, αναγνώριση της τουρκικής δημοκρατίας, και θα πάει ο Μητσοτάκης και μετά θα γίνουν κάποιες κοινές δηλώσεις. Ναι, πρακτικά. Και τι θα κάνει ο Μητσοτάκης? Ναι, πριν τις κοινές δηλώσεις, δηλαδή αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Μητσοτάκης έχει συρθεί σε μια συνάντηση σε μια στιγμή κατά την οποία είναι φανερή πλεονεκτική θέση της Τουρκίας. Mm-hmm. Αυτό λέμε. Τώρα τι θα συμβεί εκεί πέρα και τι θα κάνουν. Ναι. Δεν λέμε να μην συζητάνε. Δεν λέμε να μην υπάρχει διάλογος, δεν λέμε αυτό. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω και σε αυτό. Νομίζω και εσύ, Κωνσταντίνε, αυτή τη στρατηγική της αδράνειας, ότι αφήνεις όλα μετά εθνικά θέματα, ενδιάμεσα γεμίζεις ότι εμείς έχουμε το απόλυτο δίκαιο με το μέρος μας και μένουν άλυτα και μετά έρχεσαι αντιμέτωπος με τις ψευδεστήσεις σου. Δεν λέμε αυτό. Εντάξει, αυτό δεν είναι στρατηγική. Αυτό είναι επικοινωνιακή στρατηγική. Ναι, δεν είναι πολιτικό σχέδιο αυτό. Αυτό είναι ουσιαστικά το εγχειρίδιο του εθνικισμού. Ναι. Δηλαδή ότι διατυπώνεις. Πώς να το πω, φέρνεις την κουβέντα, δημιουργείς προσδοκίες οι οποίες είναι αδύνατο να καλυφθούν από την πραγματικότητα και φροντίζεις να μην υπάρξει κάποια απόφαση, διότι η απόφαση προφανώς δεν θα δικαιώνει αυτές τις προσδοκίες που έχεις δημιουργήσει πλειοδοτώντας σε εθνικιστική αρλούμπα, σε ανταγωνισμό με τους πολιτικούς σου αντιπάλους. Αυτό τώρα δεν το λες και πολιτικό σχεδιασμό, είναι μια κάπως κομπογιανίτικη εκεί πέρα, λίγο σκιτζίδικη και επικοινωνιακή στρατηγική για το πώς μπορείς να εκλέγεσαι στο όνομα της πατρίδας. Δεν είναι κανένα σχέδιο δηλαδή για το πώς θα επιλύσεις τις διαφωνίες με την Τουρκία. Ναι, και οπότε είναι ένα ζήτημα του πώς πας. Δηλαδή κρατάς τη διπλωματία, αλλά έχεις έχεις ενημερώσει κάποιον? Πάλι δράσεις μόνο σου και πηγαίνεις εκεί πέρα. Και τι θα υποθεί εκεί πέρα. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα γίνουν κοινές δηλώσεις. Και εκεί πέρα θα βγει ο Ερντογάν και θα πει: συζητήσαμε αυτό, αυτά είναι οι διεκδικήσεις της Τουρκίας, αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Και εκεί τι θα κάνεις. Ή θα κάνεις μια, αν υπάρχουν κοινές δηλώσεις, αν δεν υπάρχουν, τώρα μετά συζητάμε για άλλα. Μετά μένει ερώτημα, απόλυτο ερώτημα του τι συζητήθηκε. Αλλά αν γίνουν κοινές δηλώσεις, μετά πρέπει ή να κάνεις αυτό που έκανε ο Δένδιας, που επεφημήθηκε το επιθετικό, το μιλάς το μέσα στο σπιτάκι του στο παδικό, ή να μην μιλήσεις πολύ και να λες ότι τι ωραία που είμαστε σε διάλογο κλπ. Θα έχει ενδιαφέρον, τέλος πάντων. Να το πούμε έτσι. Και επίσης ενδιαφέρον έχει ποιος αποφασίζει. Υπάρχει Υπουργείο Εξωτερικών αυτή τη στιγμή. Ο Μητσοτάκης παίρνει απόφαση για τα όπλα, ο Μητσοτάκης παίρνει απόφαση για τη συνάντηση, παίρνει άλλες αποφάσεις. Να πω κάτι γι' αυτό. Γίνεται μια κουβέντα τώρα για το που είναι ο Δένδιας, αλλά να πούμε ότι έγινε αυτό διότι έγινε αυτό που ταγκάρανε λάθος άνθρωπο, ρε παιδί μου, ταγκάρανε το Φέρτη αντί για τον Δένδια. Ναι. Κατάλαβες. Οπότε δεν, εκεί που θα είχε ειδοποιηθεί για να είναι και αυτός γρήγορος να δει τι θα γίνει. Ναι. Στείλαν στον Φέρτη. Ναι. Έλαβε το τάγκο ο Φέρτης. Λέω, παιδιά, είμαι στη διάθεσή σας. Ό,τι χρειαστεί, οποιοδήποτε από τα εθνικά θέλετε να επιλύσω. Χειρότερα από το Μητσοτάκι αποκλείεται να τα κάνω. Και πήγε όλη αυτή η πίεση, μεταφέρθηκε στον Νίκο Φέρτη. Mm. Αλλά αυτό οφείλεται στο λάθος tag. Δεν ήταν δηλαδή ευθύνη του Δένδια. Ο Δένδιας είναι πολιτικός έμπειρος. Είμαι σίγουρος ότι αν δεν είχε γίνει αυτό το λάθος, θα είχε ασχοληθεί με τα, με τα θέματα αυτά. Γιατί καταλαβαίνετε τώρα ότι όταν έχουμε πόλεμο, το βασικό που μας ενδιαφέρει είναι τα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Δηλαδή, και να μην μας ενδιαφέρει, παίζουν ρόλο τα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας. Μας ενδιαφέρουν δύο πράγματα συγκεκριμένα. Συγγνώμη, θα σε διορθώσω. Είναι τα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας και να φαίνεται ο Μητσοτάκης ηγέτης. Ναι, δηλαδή, ναι. Σημασία έχει να δείχνεις ότι το παίρνεις πάνω σου. Οι συνέπειες για τη χώρα δεν έχουν καμία άλλη σημασία. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Σημασία έχει να φαίνεσαι ηγέτης. Να είσαι στη σωστή πλευρά της ιστορίας, όπως στη φάση με τη Βενεζουέλα. Είμαστε στη σωστή πλευρά στη Βενεζουέλα, κάναμε τις σωστές επιλογές. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε με Βενεζουέλα, Μαδούρους, Μαδουρέους, πετρέλαια και κυρίως περισσότερο Ιάσονα Πιπίνη. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, εκτός από όταν έχουμε τετραήμερο, σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και Λαμπρινή Θωμά. Καλησπέρα σε όλους. Γεια σου Λαμπρινή, τι κάνεις? Καλά είμαι, καλά είμαι. Είμαι αισιόδοξη για τον κόσμο σήμερα. Όχι Λαμπρινή, δεν είσαι μόνο σήμερα. Κάθε φορά έτσι ξεκινάς και μετά μας θα τον πάρεις. Για τον κόσμο. Τι εννοείς? Για τον κόσμο γενικά. Φτάνουμε σε τέλος. Πώς να το πω αλλιώς. Ότι αυτή η ιστορία τελειώνει. Για πες, αναφέρεσαι στην δήλωση Ζαχάρ. Αναφέρομαι στον πόλεμο στην Ουκρανία. Μα, ναι, μέχρι εκεί το κατάλαβα. Ναι. Και για πες μας. Θα πω για ποια σημάδια μιλάω. Ένα, ότι χτες βγήκε η Νούλαντ και έκανε δηλώσεις. Η Βικτόρια Νούλαντ είναι ο άνθρωπος που ψάχνω λέξεις να χαρακτηρίσω εδώ και μέρες. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Είναι εξωτερικό. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Ωραία, ωραία, ωραία. Υπάρχει μια επιτροπή εδώ πέρα που κάνει δουλειά σε κάτι τέτοιο. Η οποία έκανε την εξής δήλωση, την καταπληκτική. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, λέει, θα τελειώσει πολύ γρήγορα ή θα κρατήσει πάρα πάρα πολύ και θα τελειώσει πολύ αργά, αλλά η Ουκρανία θα νικήσει. Μάλιστα. Έχουμε τρεις κουβέντες από το Ζελένσκι. Η μετάφραση Λαμπρινή από αυτό είναι αυτό που λέγαμε Αντάρτικο, Ζελένσκι φεύγει, ναι, ναι, ναι. Αντάρτικο εκεί που κρατάει, τρέχα γύρευε, ναι. Για πάντα. Η απέστηση όχι πια στο Ζελένσκι και η απέστηση όχι πια από τον Μπλίνκεν, έτσι, αλλά από τον άνθρωπο ο οποίος έχει καταστρέψει τη χώρα από το 14 σήμερα, αυτή η κυρία είναι. Μαζί Μάλιστα. με τον Φάιερ, μην ξεχνάω και τα αγόρι μας. Παράλληλα έχουμε τρεις δηλώσεις Ζελένσκι. Η μία ήταν σε αμερικάνικο μέσο, στην οποία είπε ότι δεν έχουν πρόβλημα να αποσύρουν την υποψηφιότητα από το ΝΑΤΟ, στο ABC, να μην γίνουν νατοϊκή χώρα. Και η άλλη είναι ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να αποκτήσει κάποια αυτονομία ή και αυτονομία, η Κρυμαία και οι δύο δημοκρατίες, οι αυτοανακηρυγμένες. Δηλαδή αύριο πάνε σε συνομιλίες σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών στην Ατάλεια με τον πρόεδρο της χώρας, ο οποίος έχει καταλάβει τι παιχνίδι παίχτηκε στις πλάτες του, να έχει κάνει εμέσως τρεις δηλώσεις που λέει ότι τώρα που φτάνουμε στο υψηλότερο επίπεδο επαφών αυτό το διάστημα, εγώ είμαι έτοιμος να κάνω τρεις πολύ σοβαρές υποχωρήσεις. Ναι, από αυτά που φαίνεται να συζητάει ο Ζελένσκι και αυτά που φαίνεται να ζητάει η ρωσική πλευρά, δεν είδαμε μεγάλη απόσταση. Λοιπόν, ναι, τώρα εμφανίζεται, και βεβαίως εκεί θα μπει το μεγάλο ερώτημα κάποια στιγμή, όχι από μένα, αλλά από την ίδια την ιστορία. Γιατί κατέστρεψαν αυτόν τον τόπο αυτοί που τον κατέστρεψαν? Άρα λες ότι αυτό θα μπορούσε να έχει γίνει εξ αρχής. Ότι λέμε ότι εφόσον είναι διατεθειμένος για αναγνώριση των επαρχιών κτλ., ότι θα μπορούσε. Είναι το Μίνσκ, παιδιά, είναι το Μίνσκ. Αν είχαμε μία συμφωνία που δεν την εφάρμοζαν ποτέ. Είναι το Μίνσκ. Ουσιαστικά λέει εμέσως ο ανθρωπάκος ο έρμος, που τον πιέσανε να κάνει του κόσμου τις δηλώσεις και να βγει μπροστά ότι θα έχω και πυρηνικά αύριο, ας πούμε, και να πει μια χαρά ήταν η συμφωνία του Μίνσκ, για την οποία έχουν χαθεί 14.000 ζωές πριν μπουν οι Ρώσοι και άλλες 2.000-3.000 ζωές από όταν μπήκαν. Γιατί να μετράμε όλες τις ζωές που χάθηκαν σε αυτό το διάστημα. Και γιατί, τι έχουν κερδίσει οι Αμερικάνοι εν τέλει αυτή τη στιγμή? Τίποτα. Ίσα ίσα, εάν τελειώσει έτσι αυτή η ιστορία και δώσει ο Θεός ή ο άθεος, ότι είστε, θα φτάσουμε σε ένα σημείο που να λέμε ότι η ισχύ τους έχει ακόμη περισσότερο αδυνατήσει. Αμερικανών. Γιατί δεν έχουν κερδίσει η Λαμπρινή από αυτό? Γιατί ο στόχος τους ήταν να περικυκλώσουν τη Ρωσία. Ο στόχος τους ήταν από κάτω η Ρωσία να μην έχει πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα, θα έχει την Κρυμαία ή στην Αζωφική, θα έχει την Κρυμαία μόνιμα. Έτσι δεν είναι? Ναι. Και το μόνο με το οποίο μπορούν να απειλούν αυτή τη στιγμή είναι με τις οικονομικές κυρώσεις και την οικονομία, που ήδη την έχουν στρίψει αλλού. Όλος ο κόσμος έχει φοβηθεί. Αρχίζει να κοιτάει αλλού. Αυτό που κάνει ο Ερντογάν, που λέει παιδιά, ναι, ρούβλια και λίρα για να ενισχύσει και το νομισμά του, γιατί είναι σε άθλια κατάσταση, θα το κάνουν και άλλοι άνθρωποι αύριο. Και θα αυξάνονται όλο και περισσότερο και συμφέρει και τον Κινέζο. Ο οποίος Κινέζος έκανε κάτι πολύ ισορροπημένες δηλώσεις χτες, να του το πούμε κιόλας του ανθρώπου, που είπε εμείς δεν θέλουμε ρε παιδιά να είμαστε, εμείς θέλουμε να είμαστε δεν θέλουμε να είμαστε υπερδύναμοι. Εμείς θέλουμε να είναι καλά η Κίνα, να το πω έτσι. Και γι' αυτό τα κάνουμε ό,τι κάνουμε. Δηλαδή, ανοίγουμε την οικονομία μας και κάνουμε οικονομική διπλωματία για αυτό το λόγο. Έχουμε και κάθεσαι και λες τι κερδίσανε. Εκτός από το ότι τα πουλήσουν όλα. Έγινε και αυτό χτες με την Πολωνία που ξενυχτήσαμε και συζητάγαμε και με τον Θάνο όλο το βράδυ. Τέτοια κάνουμε. Είμαστε ανώμαλοι άνθρωποι για την Πολωνία. Το οποίο δείχνει επίσης ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν μέσα στο ΝΑΤΟ δύο κέντρα. Ναι, να εξηγήσουμε τι έγινε. Γιατί εκεί που πιστεύεις ότι αυτό το σενάριο, ότι θα υπάρχει μια ανακοχή, ότι θα βρεθούν να συζητήσουν σε κορυφαίο επίπεδο, γιατί θα πει κάποιος διαπραγματεύσεις, δεν γίνονταν. Άλλο να γίνονταν διαπραγματεύσεις σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών. Ξαφνικά βγαίνει το βράδυ μια είδηση ότι η Πολωνία δίνει, προσφέρει τα αεροσκάφη της, τα πολεμικά, όλα τα MIG, τη διάολο, ναι, στη ΣΥΠΑ. Το οποίο είπα τελικά δεν το δέχτηκαν. Και τα αεροδρόμια στη Γερμανία. Ναι, για να τα πάρουν Ουκρανοί. Πρόσεξε τι γίνεται τώρα. Οι Ουκρανοί πιλότοι είναι εκπαιδευμένοι στα ΜΙΓ, γιατί τα ΜΙΓ είναι ρώσικα. Σοβιετικά και ρώσικα. Αυτά είχαν οι άνθρωποι. Δεν ξέρουν από αμερικάνικα αεροπλάνα. Και αυτός ήταν ο λόγος που ήταν αρχίσει όλοι να κοιτάνε πώς θα τους στείλουν ΜΙΓ. Είχαν πέσει πιέσεις στην Πολωνία να στείλει κατευθείαν. Η Πολωνία είδε ότι αν το έκανε αυτό θα μπλεκε πάρα πολύ άσχημα. Είναι σαν να μπαίνει σε πόλεμο με τη Ρωσία. Ακριβώς. Οπότε τι λέει, πάρτε τα και κάντε τα ό,τι θέλετε. Και βρίσκουμε μετά ότι υπάρχει μια δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας σκέτα της Βρετανίας που στην ουσία τους σπρώχνει σε αυτό. Και οι Αμερικάνοι βγαίνουν και δηλώνουν, παιδιά, εμείς δεν το ξέραμε ότι θα γίνει αυτό, δεν τα θέλουμε. Ενώ σήμερα φτάνει στην Πολωνία η Χάρης, η αντιπρόεδρος της χώρας, για να συζητήσει την κρίση. Ένα μπάχαλο μέσω Πολωνίας που φαίνεται ότι υπάρχουν δύο κέντρα πολιτικής αυτή τη στιγμή που χαράσουν πολιτική μέσα στο ΝΑΤΟ. Και αυτό είναι ενδεικτικό μιας, επειδή οι Βρετανοί είναι γνωστά αρπακτικά, ειδικά με μια τέτοια κυβέρνηση που έχουν τώρα, μιας αδυναμίας επίσης των Ηνωμένων Πολιτειών, μιας πτώσης της ισχύς τους. Αυτό που... Θα δείξει. Νομίζω ότι όταν θα ελπίζουμε σύντομα, γιατί όντως νομίζω το χειρότερο σενάριο είναι να συνεχιστεί ο πόλεμος με αυτό το, με κάποιο είδους αντάρτικο ή δεν ξέρω αυτό εγώ τι. Αυτό που θέλει Νούλαντ και τα γεράκια, ναι. Ναι. Από τη στιγμή που, για να εξηγηθώ, δεν πιστεύω με κανέναν τρόπο ότι η Ρωσία ενδιαφέρεται για κάποιο είδους κατοχή του δυτικού τμήματος της Ουκρανίας, παρά τις αναλύσεις που γράφονται. Βέβαια μπορεί να διαβάζω πολύ λαμπρινή θωμά για να το λέω αυτό. Ευχαριστώ. Αλλά ναι, και εγώ δεν το νομίζω. Δεν αναπτύχθηκαν με τέτοιο τρόπο. Ναι, και επίσης. Γιατί ακούμε και τους στρατηγούλιδες λίγο, γιατί κάτι θα ξέρουν να λένε οι άνθρωποι. Δηλαδή η δουλειά τους είναι τόσα χρόνια και όχι μόνο οι Έλληνες, έτσι. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν στρατηγοί σε όλο τον κόσμο που τα λένε αυτά. Ναι, υπάρχουν και τα παραδείγματα του Αφγανιστάν, νομίζω, που είναι εδώ πολύ συγκεκριμένα. Ότι όποιος προσπάθησε να κάνει στρατιωτική κατοχή σε μια άλλη χώρα, σταδιακά υπήρχε φθορά, υπήρχαν όλα αυτά και αποφάσισε να φύγει. Δηλαδή υπάρχει άποψη, νομίζω πάλι ο Μίνσχάιμερ ήταν που το έλεγε αυτό, ότι καλύτερα, άμα είναι τόσο χαζή απέναντι πλευρά, πάνε να έχουν κατοχή σε μια χώρα. Άμα είναι ο αντίπαλος, ότι σε συμφέρει ο αντίπαλός σου σε τέτοιους ανταγωνισμούς να έχει υποκατοχή μια εχθρική προς αυτόν χώρα. Εκείνο που... Αυτό το λέγαμε από την αρχή ότι δεν θα μπορούσε και να την κρατήσει. Αλλά φαίνεται ότι δεν τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει να αποδυναμώσει την Ουκρανία, να μην αισθάνεται κίνδυνο στον νότο του και να πουλήσει καλύτερα το παραμύθι. Αλλά και στην πραγματικότητα το έχει πουλήσει το εσωτερικό του πάρα πολύ καλά, ότι προστατεύουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Έτσι. Ναι, και να βγει μια συμφωνία που και οι δύο θα έχουν κάτι να παρουσιάσουν ως νίκη. Νομίζω ότι είναι και αυτό. Δηλαδή αυτό είναι βασικό. Ότι κάπως αντισταθήκαμε στην επέκταση, στην εισβολή αυτή. Λοιπόν, και έχουμε ένα τετράμινο κλιμάκωσης απίστευτης. Έχουμε την εισβολή στην Ουκρανία και δύο εβδομάδες πολέμου σε ευρωπαϊκό έδαφος που λένε και αυτοί, λες και είναι διαφορετικός πόλεμος. Αλλά ναι, εντάξει, με τα ξανθά παιδάκια. Έχουμε να έχει αποδειχθεί η Ευρώπη ένα συνοδήλευμα ανίκανων και ηλιθίων και έλλειψη πολιτικού προσωπικού σε απίστευτο βαθμό, με την εξαίρεση κάποιων όχι συμπαθών ηγετών. Και στο ΝΑΤΟ το ίδιο, έτσι, να τα λέμε κι αυτά. Γιατί ο Ερντογάν δεν είναι ότι καλύτερο μπορεί να σου πετύχει. Ο Όρμπαν δεν είναι ότι καλύτερο μπορεί να σου πετύχει. Και βγαίνει ο Όρμπαν και λέει χτες, εγώ δεν μπορώ να αφήσω να κρυώσουν οι οικογένειες, παιδιά, ξεχάστε το. Εγώ στο φυσικό αέριο και το πετρέλαιο δεν βάζω κυρώσεις. Γιατί το 90% των οικογενειών σε τούτο τον τόπο ζεσταίνονται από ρωσικό πετρέλαιο και αέριο. Και, δηλαδή ξαφνικά βλέπεις τα χειρότερα στοιχεία να είναι αυτά που υπερασπίζονται εν μέρει τους λαούς τους και κατανοούν τι συμβαίνει. Και η Γερμανία έκανε τις δηλώσεις. Ναι, και ο Σόλτς το πήρε πρέφα. Αλλά βγήκε χθες ο Biden και ξανά είπε και το είπε και η Νούλαντ, η ίδια, ότι ξεχάστε τον αγωγό. Δεν το είπαν οι Γερμανοί ξανά. Οι Γερμανοί είπαν ότι δεν είχαν αναστείλει, έτσι. Οι Αμερικάνοι είπαν ξεχάστε τον αγωγό. Για ποιον αγωγό μιλάμε, είναι πολύ. Τον Βόρειο Ρεύμα 2. Αυτόν που είναι έτοιμος από το Σεπτέμβριο. Βόρειο Ρεύμα, Λαμπρινή. Λαμπρινή, το Nord Stream 2 το λέει όλος ο κόσμος. Nord Stream 2. Εντάξει. Τι σημαίνει Nord Stream? Τι σημαίνει, έλαντε, τι σημαίνει. Και γιατί λες 2 στο τέλος και δεν λες 2, πώς το λένε οι Γερμανοί. Το Nord Stream. Λοιπόν, ναι. Εντάξει. Κολλά. Αποφασίστε. Λοιπόν, τέλος πάντων, είμαι αρκετά αισιόδοξη και το λέω ότι φτάνουμε σε ένα τέλος, να είναι καλά ο Σουλτάνος. Γιατί χρειαζόταν ένας άνθρωπος να έχει καλές σχέσεις. Λαμπρινή. Τι είπα. Ε, να είναι καλά ο Σουλτάνος, ακούστηκε σαν να λες, Λαμπρινή. Ναι, αυτό είπα. Τον Ερντογάν είπα. Θα το κόψουν πάλι αυτό το βίντεο. Θα το δούμε σε ξεχωριστό βιντεάκι. Λαμπρινή Θωμά, να είναι καλά ο Σουλτάνος. Βγήκε μπροστά, έβαλε μπροστά την προσωπική του σχέση με τον έναν και βγαίνει αυτή τη στιγμή τρομερό ωφελημένος, να πούμε ψέματα. Όχι, αυτό είναι ρεαλισμός και να μην πετά στα σύννεφα σαν τη φάση στο Open και να μην λέμε για, για την Ελλάδα μας που φταίει το στράτευμα, φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος, το κακό το ριζικό μας κλπ. Να κάνουμε. Άμα, άμα απέναντι κάνει εξωτερική πολιτική, θα πούμε ότι απέναντι κάνει εξωτερική πολιτική. Να είναι καλά ο Σουλτάνος είναι μια φράση που θα προτιμούσα να μην ακούγεται από το ραδιόφωνο του The Press Project, αλλά Λαμπρινή, όπως ξέρεις, υπάρχει απόλυτη. Θα μπορούσα να πω πολύ χειρότερα για την Ούλαντ και κρατήθηκα. Να είσαι ευχαριστημένο. Ό,τι μπορούμε. Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις. Αυτή τη ζωή. Το γλιτώνεις από τη μια μεριά, σου έρχεται από την άλλη. Το θέμα υπάρχει λοιπόν, κάποιο άλλο δικτάτορα που θα ήθελε να πενέψουμε, Λαμπρινή, δεν υπάρχει κάποιο. Γιατί καλέ τον πένεψα τώρα. Εντάξει. Μα το διασκεί διπλωματικό. Κοίταξε με. Α, είπατε για το Μαντούρο όμως πριν και δεν είπαμε για το Μαντούρο. Α, δεν έχουμε πει. Είπαμε ότι θα τα πούμε μετά το. Περιμέναμε, εννοείται πως περιμέναμε σένα για να σχολιάσουμε λοιπόν, αυτές τις επαφές. Λαμπρινή, ναι. Έγραψε και ο Πάνος Παπαδομανολάκης ένα εκτενές κείμενο ναι, για τους Σταλινομαδούρους. Για τους Σταλινομαδούρους. Και είναι από τις, η ταπείνωση του εξαιρετισμού. Ιράν, Βενεζουέλα και η ταπείνωση του εξαιρετισμού είναι ο τίτλος του. Πολύ ωραίος τίτλος, είναι και πολύ σωστός. Του κειμένου. Και να πούμε λιγάκι πού βρισκόμαστε εδώ πέρα, καθώς τελικά δεν είναι και τόσο κακός ο Μαδούρο. Όχι μόνο δεν είναι κακός. Ο Μαδούρο είναι πολύ καλός όταν είναι να σου δώσει πετρέλαιο. Όταν φτάνεις στο σημείο να μην μπορείς να πάρεις πετρέλαιο από τη Ρωσία, ξαναγυρίζεις εκεί που παίρνεις στην αρχή το βαρύ πετρέλαιο και λες πάω στη Βενεζουέλα. Και πας στη Βενεζουέλα και σου πετάει στα μούτρα ότι εγώ είμαι τίμιος άνθρωπος, κύριε. Δηλαδή, αυτή η αξιοπρέπεια, ρε παιδί μου, μερικές φορές, πόσο τους τιμάει αυτούς τους λαούς. Απλό είναι. Και μάλιστα κάνει μια κίνηση που δεν είχε συζητηθεί και αφήνει ελεύθερους και δύο Αμερικάνους που είχε βιάσει, ο ίδιος λέει κατά σκόπους. Και τους στέλνει σπίτι του σήμερα για να δείξει ότι αυτό που είπε, ότι εγώ θέλω μια ευρύτερη καλή σχέση. Και δεν είναι θέμα πετρελαίου και τι χρειάζεται τώρα, αλλά να αποκαταστήσουμε σαν χώρες τις σχέσεις μας σε βάθος χρόνου. Γιατί αυτό λένε οι πληροφορίες ότι είπε, ήταν η απάντησή του. Και ότι εγώ δεν θα πουλήσω τους άλλους επειδή ξαφνικά σας έπιασε εσάς. Δεν χρησιμοποιώ το ρήμα που θέλω και τη φράση που θέλω. Λοιπόν, αυτό όλο, αυτή η αξιοπρέπεια σε κάνει να εκτιμάς. Σε κάνει να εκτιμάς. Φερθήκαν εξαιρετικά, όπως και οι Ιρανοί προς τους Ρώσους. Ωραία, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω τώρα. Έχουμε και αποκλιμάκωση στην πλευρά του Ιράν, μια απόπειρα τουλάχιστον. Γερή απόπειρα. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στη συμφωνία. Η συμφωνία είναι από στιγμή σε στιγμή εδώ και 3-4 μέρες. Και αν δεν σέβονταν οι Ιρανοί και την εντολή του ανώτατου ηγέτη, δηλαδή την ηθική συμβουλή, γιατί αυτό σημαίνει εντολή. Η ηθική συμβουλή είναι, δεν είναι εντολή, αλλά είναι εντολή ουσιαστικά. Και τις σχέσεις που είχαν με τη Ρωσία όλο αυτόν τον καιρό των κυρώσεων. Θα είχαν υπογράψει, θα είχαν σηκωθεί, δεν θα είχαν κυρώσει αυτή τη στιγμή και θα φέρονταν, αυτοί είναι ίσως και θα φέρονταν όπως οι Αμερικάνοι. Αυτή είναι ίσως και μια πάρα πολύ ουσιαστική διαφορά. Ότι έχουμε αρχίσει, και το λέω και για τον εαυτό μου και για όλους μας, να σκεφτόμαστε και να αντιμετωπίζουμε όλες τις χώρες ως Αμερικάνους. Δηλαδή να θεωρούμε ότι η ίδια λογική που υπάρχει από την πλευρά των ΗΠΑ, στο πώς γίνεται πολιτική από τις διάφορες χώρες, είναι η δεδομένη και η μόνη. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Καλά, πρακτικά αυτό δεν ήταν ζήτημα κάποιες άποψης, νομίζω. Είναι ζήτημα ηγεμονίας, της πρακτικής δυνατότητας να μπορεί κανείς να το επιβάλλει, που όταν λέω πρακτική προφανώς είναι και ιδεολογική, είναι και... Είναι, βλέπεις όμως ότι υπάρχει και το άλλο και ότι το άλλο ξαφνικά από χώρες που ουσιαστικά... Ναι, ξετσουμίζει κατά την αλλαγή των ισορροπιών αυτό το άλλο, ναι. Αυτό ακριβώς. Και πώς, ναι, πώς αλλάζει και η ρητορική, δηλαδή όταν θες να κάνεις κάτι σαν πραξικόπημα στη Βενεζουέλα, ξαφνικά όλος ο κόσμος ασχολείται με το τι συμβαίνει στη Βενεζουέλα και πόσο αυταρχικό είναι το τάδε καθεστώς και Μαδούρη και από εδώ και από εκεί. Και μετά έχουν φύγει τα φώτα της δημοσιότητας, δεν ασχολείται κανένας με τη Βενεζουέλα, δεν ξέρω αν ασχολείται η Σοφία η Βούλτεψη και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, αλλά ξαφνικά ξανανοίγουν οι επαφές. Ή με το Ιράν το ίδιο. Σε διάφορες κρίσεις. Και είναι αυτό το πόσο. Και τον αυταρχισμό και τα. Συγγνώμη, Λαμπρινή. Και τον αυταρχισμό και τον σεβασμό των δικαιωμάτων και το πόσο πίσω μπορεί να είναι ή μπροστά κάποιο κράτος σε δικαιώματα. Το θυμόμαστε όποτε βολεύει μια δυτική αφήγηση να το θυμόμαστε. Γιατί δεν θα πει κανένας ότι είναι καλή η ελευθερία του τύπου στην Ρωσία ή ότι για το Ιράν ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά δεν γίνεται. Βλέπεις αυτό, δεν βλέπουμε ποτέ τη Σαουδική Αραβία. Η μόνη περίπτωση να ασχοληθούμε με τη Σαουδική Αραβία είναι να τα σπάσουν με την Δύση και το πετρέλαιο. Οπότε τότε θα υπάρχουν πολλοί έξαλλοι με τη θέση των γυναικών στη Σαουδική Αραβία. Και αυτό είναι ένα ζήτημα του πώς αλλάζει η αφήγηση γύρω από συγκεκριμένες χώρες. Σε ένα χρόνο Μαδούρο μπορεί να είναι ο ηρωικός ηγέτης. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και ότι έχουμε ποτιστεί με τον εξεψιοναλισμό και τον οριενταλισμό της Δύσης. Έχουμε αρχίσει να βλέπουμε όλους τους άλλους λαούς ως κάτι κατώτερο που πρέπει να τους πούμε πώς να ζήσουν και πώς να υπάρξουν και πώς να κινηθούν. Αυτό έχει αποτύχει ξανά και ξανά. Είναι η τακτική στο Αφγανιστάν. Ακριβώς. Που μετά γύρισαν οι Ταλιμπάν. Νομίζω το σημαντικότερο εδώ είναι η πεποίθηση ότι όλος ο κόσμος έχει επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία. Και βλέπεις το χάρτη και λες, okay, δεν είναι όλος ο κόσμος, είναι ο δικός μας κόσμος. Με πιο σημαντικό παράδειγμα την Ινδία. Γιατί αν βάλεις μαζί Ινδία, Κίνα, Πακιστάν. Ναι. Είναι το πληθυσμιακό. Ακριβώς. Είναι το πληθυσμιακό κριτήριο, το οποίο είναι ισχυρό. Είναι ισχυρές χώρες. Που έχει μπει ακριβώς στο άλλο ΝΑΤΟ που πάνε να φτιάξουν στον Ειρηνικό. Έτσι, έχει μπει η Ινδία. Είναι από τις δυνάμεις τους. Αλλά η Ινδία είπε, όπα, όπως είπε και η Τουρκία. Και δεν είναι μικρές χώρες. Ούτε η Τουρκία, ούτε η Ινδία. Και πάλι μιλάω για μια χώρα που τον Μόντι, τον πρωθυπουργό, τον σκότωνα. Με τα χεράκια μου. Έτσι, είναι ένα φασιστοειδές. Αλλά από την άλλη μεριά βλέπεις ότι κάνει μια πολιτική που μετράει και το λαό του μέσα σε αυτήν. Το τι θα συμβεί μας. Ο οποίος είναι ένας λαός, τον έχουν εξαθλίωσει όλοι και τον έχουν κατακλέψει όλοι. Υπάρχουν κάποια στοιχεία δηλαδή που εμφανίζονται τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα και είναι, που δείχνουν όντως ότι αλλάζουμε εποχή, που δείχνουν όντως ότι μπαίνουμε σε μια άλλη, πραγματικά άλλη πολυπολική πραγματικότητα. Και θέλω να πω αυτό, ότι αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχουμε πολλές Αμερικές. Αυτό λέω όταν λέω ότι τους βλέπουμε όλους να σκέφτονται με έναν τρόπο και θεωρούμε ότι όλοι σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο. Ο Κινέζος χθες που βγήκε, αυτό λέει, εγώ δεν θέλω παιδιά να γίνω Ηνωμένες Πολιτείες. Ο στόχος μου δεν είναι να επιβάλλω με κανέναν στρατό πουθενά οτιδήποτε, δηλαδή ουσιαστικά. Δεν ζω χάρη στη βιομηχανία όπλων μου. Άλλα πράγματα πουλάω, οπότε είναι τελείως διαφορετική η πολιτική που ασκώ προς το εξωτερικό. Ναι. Και ο Κινέζος αυτή τη στιγμή έχει να του λέει ο Ιάπωνας ότι μπορεί να πάρει πυρηνικά πάλι. Δηλαδή, έχουμε ακούσει και τέτοια πράγματα αυτόν τον καιρό. Ναι, και η Κίνα έχει ανοιχτό και το θέμα της Ταϊβάν. Ναι. Το οποίο μπορεί να είναι μια επόμενη σύγκρουση. Ναι, και υπάρχουν όλα τα μικρά ανοιχτά προβλήματα, όπως είναι οι Κουρίλες Νήσοι, που ξαφνικά τα γράφεις μια φορά στο δεκάχρονα και ξαφνικά μπορεί να γίνουν κυρίαρχα ζητήματα. Τι είναι οι Κουρίλες Νήσοι? Θα μάθει και γι' αυτό σιγά σιγά κάτι. Όλα σήμερα θα τα πω. Είναι κάτι νησάκια για τα οποία έχουν σοβαρές διαφορές εδώ και χρόνια. Είναι αυτό, θα μπορούσαν κάποια στιγμή να χρησιμοποιηθούν όπως χρησιμοποιήθηκε το 1974 η Κύπρος, ας πούμε. Oh. Και να έχουμε μια πολύ ευρύτερη σύραξη εκεί. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι ακριβώς υπάρχουν κρίσεις σε όλο τον κόσμο, μικρές, οι οποίες περνάνε, ας πούμε, σε μια δεύτερη φάση, οι οποίες ηρεμούν ένα καιρό. Στις οποίες υπάρχει αυτό το αμφισβητούμενο καθεστώς και το αφήνουν οι χώρες να υπάρχει, ως τη στιγμή που κάποιος δεν χρειάζεται να το, δεν το θέλει πια. Και μπορεί να είναι οι Μαλβίνες νήσοι, ας πούμε. Κάτσε λίγο. Λαμπρινή, κάτσε λίγο. Λαμπρινή. Έλα, ναι. Είχαμε θεματάκι. Με ποιον? Με το lag, με το lag του stream. Θες να το πω σε ελληνικά? Όχι, με την Κίνα ή με την με Ρωσία. Το... Ρε... Μπορεί να ήταν Κίνα, Ρωσία, και οι Ρώσοι τα κάνουν αυτά. Κάτι Ρώσοι... τάκερ έχουν που περιπειράζουν τις αμερικάνικες εκλογές, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Βέβαια. Το ξέρω. Ναι, οπότε... Και το άλλο ναι. που κάνουν είναι ότι καθυστερούν το YouTube μας. Πάνε και βάζουν χαλίκια στο δρόμο. Κακοί άνθρωποι είναι αυτοί. Κακοί. Τα ξέρω. Όλοι είναι αυτοί. Λοιπόν, αυτό είναι να ξεπεράσουμε τον εξεψιοναλισμό και να αρχίσουμε να βλέπουμε τους λαούς ως λαούς. Και να βλέπουμε και αυτό που λέγε ο Τσέ, ότι πρέπει να είμαστε πατριώτες όλων των καταπιεσμένων παιδιών. Και ο Μπακούλιν το έχει πει. Καλά, η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπουμε καμιά άνοδο των καταπιεσμένων εδώ πέρα. Βλέπουμε άλλους ισχυρούς παίκτες. Ναι, σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά. Καλά. Όταν αλλάζει ο εντάξει, κόσμος, εντάξει. Αλλάζει ο κόσμος. Ναι, Λαμπρινή, ότι θα αλλάξει, προς αυτή την κατεύθυνση ο κόσμος, δεν έχουμε και καμιά... Εγώ νομίζω ότι βλέπουμε περισσότερους καταπιεσμένους. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποια στιγμή όλοι μαζί θα πρέπει καλά, να... Εντάξει, τώρα. Α, ότι μια και έξω θα γίνει δουλειά. Εντάξει, εντάξει. Έτσι γίνονται αυτές οι δουλειές, μια και έξω. Είμαι σίγουρος. Ναι. Εσύ βλέπεις καμιά επανάσταση να γίνεται σιγά-σιγά, άμεσα καταλάβει το κράτος, την έφερε. Ούτε σιγά-σιγά, ούτε αργά. Όταν θα... Έτσι έλεγε και ο Λένιν το 1905, το ξαναλέω. Και το 17 μετά. Ναι, Λαμπρινή, όλοι έχουμε τέτοιες δηλώσεις πριν από κοσμοϊστορικά γεγονότα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που κάποιος κάνει μια τέτοια δήλωση θα ακολουθήσει. Είναι σαν το νόμο του Μέρφυ. Μπορεί να πιάσει το δεν έρχεται μια το λεωφορείο φορά. Την ώρα που ανάβει το okay. τσιγάρο. Σε προσωπικό επίπεδο, εγώ δεν πεθαίνω αν δεν γίνει επανάσταση. Τελειώσαμε. Αυτό το είπα. Δεν. Λοιπόν, γι' αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Ευχαριστώ πολύ. Για να γυρίσουμε στο θέμα μας, αύριο είναι μια πάρα πολύ σημαντική μέρα. Το τι θα βγει να δηλώσουν, τι θα βγουν να δηλώσουν αύριο. Οι τρεις Υπουργοί Εξωτερικών από την Ατάλη είναι ιδιαίτερα σημαντικό και επειδή ήδη παραδέχονται και κάποια πρόοδο στις συνομιλίες στη Λευκορωσία και από τις δύο πλευρές, πιθανώς να υπάρχει και κάτι έτοιμο αύριο εκεί. Μάλιστα. Γιατί όταν συνήθως οι Υπουργοί Εξωτερικών πάνε κάπου, υπάρχει μια ατζέντα που έχει συζητηθεί από πίσω. Ναι, υπάρχει μια προετοιμασία. Δεν συναντιόνται απλώς για να τσακωθούν δύο λεπτά και να φύγουν. Ακριβώς. Οπότε εδώ ίσως έχουμε αύριο κάτι καλό. Και μακάρι, γιατί πραγματικά θα σταματήσει όλη αυτή η φρίκη που βλέπουμε και δεν θα χρειαστεί να δώσουμε και πάνω δεν θα χρειαστεί από 40 βίζες οι Εγγλέζοι. Όχι, δεν θα χρειαστεί να δώσουν πάνω από 40 βίζες οι Εγγλέζοι που στριμώχνονται οι άνθρωποι. Ναι, μωρέ, απλώς αυτό είναι ότι. Η φρίκη δεν σταματάει. Το βλέμμα αλλάζει. Λοιπόν, Λαμπρινή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την, για την κουβέντα και την ενημέρωση. Να για την εκπομπή μου. Ναι, ναι, ναι. Ναι, Λαμπρινή, ζητάμε συγγνώμη για αυτό. Είναι λάθος. Λοιπόν, καλό απόγευμα, Λαμπρινή. Επίσης. Λοιπόν, ήταν η πάντα αισιόδοξη η Λαμπρινή Θωμά, ακόμα και στις χειρότερες φάσεις της ανθρωπότητας του πλανήτη. Θέλω να σχολιάσω το σχολείο του Γιώργου που παρομοίασε τον Μητσοτάκη με τον επίτροπο της Γκόντορ, έχουμε μεταφερθεί άρχοντα χτυλιδιών, τον Ντένεθορ, και μου άρεσε πάρα πολύ. Ο Ντένεθορ είναι, ναι. Είμαι φαν, οπότε στον Ντένεθορ με έπιασες ακριβώς, δηλαδή ακριβώς, πάρα, ναι. πολύ. Ακριβώς. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μπράβο Γιώργο. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Αυτό ήταν το The Press Project στην εκπομπή Φάρμα των Ζώων και τα λέμε πάλι αύριο. Λοιπόν, ναι, να διαβάσετε να πούμε και την ακούσετε. Και να ακούσετε αμέσως μετά να δείτε. Περίμενε, όχι, δεν θα τη δείτε τώρα, γιατί τώρα πρέπει να δείτε την εκπομπή την Κοινωνία Ώρα Press. Κοινωνία Ώρα Press, καλεσμένη η Πάολα Ρεβενιώτη σε επόμενο stream που θα ανοίξει και από το ραδιόφωνο. Στο ραδιόφωνο συνεχίζεται στη σερή. Μετά βλέπετε την ανασκόπηση. Να διαβάσετε το ρεπορτάζ Νεκταρίας για το σχολείο, το δικό της σχολείο που έκανε την εκτέλεση του τραγουδιού του Σπύρου Γραμμένου. Το όνομά μου είναι το δικό σου. Σε ένα κείμενο έτσι, σαν μνημόσυνο για τις γυναίκες που... για τις γυναικοκτονίες. Για τις γυναίκες που δολοφονήθηκαν. Το ρεπορτάζ της Γεωργίας Κρεμπάρδη για τον Απόστολο Βέιζη, που πήγε σαν αυτό που είπε ο Κικίλιας και έκανε την, που ήταν στην Ουκρανία και τις εικόνες που είδε μέσα από τα καταφύγια. Την επιστολή που θα βρείτε στο πρώτο σέλιδο του Βασίλη Φούσκα, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Ανατολικού Λονδίνου, για το ρεπορτάζ του Πάνου είπαμε, και το κείμενο της Λαμπερινής για το Τάγμα Αζόφ. Αυτά, δεν έχουμε άλλα. 4.000 λεξούλες. Λοιπόν, ναι. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Τα λέμε αύριο. Yeah.